ağarır, sular uyanır, küze boyanır yapraklar sen. Kokar umutlar, sana dilenir, ay bile batmaz seni bekler burada. Yapayalnızım, beyaz bayrağı sardı umudumu, sevdamızı. Güne bakar ellerimiz, yürekte sabahlar aşk. Bir avun turuna dökülür binlerce yaş. Ve sonbahar gelip çalar kapını sen uyurken. Kucağında özlem var ömürler yol alırken. Aşk bitmez ki boşa yalvarışlar sen. Yoksan bu gönül ufukta kışlar zor. Unuttum diyemem, unutma gönlüm sende. Geceye varır, sular uyanır, güze boyanır yapraklar sen. Kokar umutlar, sana dilenir, ay bile batmaz seni bekler burada. Yapayalnızım, beyaz sonbahar gelip çalar kapını sen uyurken. Kucağında özlem var ömürler yol alırken. Aşk bitmez ki boşa yalvarışlar sen. Yoksan bu gönül ufukta kışlar zor. Unuttum diyemem, unutma gönlüm sen. Boşa yalvarışlar sen. Yoksan bu gönül ufukta kır.